zapominaj. W maju byliśmy w raju. W maju. Odniosę się tu do historii. Miałem kiedyś kolegę świętej pamięci Jacka, z którym bardzo często spędzaliśmy czas właśnie słuchając, nie tylko w jego towarzystwie, bo tam się spotykała większa ekipa na ulicy Zakopiańskiej w Gdyni, w niewielkim domku, do którego zresztą dojście prowadziły chyba ze 120 schodków małych, bo to na takiej usadowione było skarpie na morenie polodowcowej i tam spotykaliśmy się właśnie w gronie dookoła adapteru analogowego i słuchaliśmy płyt. Jedną z tych płyt była grupa X-Mal Deutschland z wokalistką, która w zasadzie z zamiłowania była malarką przy okazji tego, że tworzyła obrazy i jakieś projekty plastyczne, też udzielała się w zespole. Zresztą myślę, że z bardzo dużym i pozytywnym skutkiem. Jeszcze raz powtórzę, X-Mal Deutschland, czyli X razy Deutschland. Oczywiście jest to nazwa taka przekorna, szydercza, bo nikt akurat z tego zespołu nie był zwolennikiem żadnego imperializmu w żadnej formie. A posłuchajmy utworu pod tytułem Polarlicht. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh i z tego samego okresu, tak żeby już za dużo się nie rozwijać. Grupa, która króluje na wszystkich gotyckich imprezach, choć w zasadzie nie do końca jest to uprawnione, ale tak się rzeczywiście porobiło. Sisters of Mercy More. Thank you. ze względu na 25. rocznicę wyjścia, ukazania się płyty pod tytułem Menda zespół Apteka, chciałbym dedykować wszystkim tym, którzy uczestniczyli w tym przedsięwzięciu, a było tych osób dosyć sporo, oczywiście kolegom, z którym miałem zaszczyt nagrywać. Życzę wszystkiego najlepszego. Niedługo zresztą zespół będzie obchodził 40-lecie. Przeżył niejedną turbulencję i pewnie jeszcze niejedną przeżyje, ale od czego jesteśmy my, aptekarze, którzy się nie obawiają takich rzeczy, które spotykają nas na naszej drodze. Zawsze będziemy kontynuować tą pracę w takiej czy innej konstelacji. Oczywiście tych wszystkich, którzy będą mieli ochotę, mieli jakiś związek z zespołem, zapraszam. Niedługo będzie coś na ten temat więcej ogłaszane, ponieważ powstanie taka płyta, która będzie uwieńczeniem tej 40-letniej podróży filozoficzno-muzycznej. A dzisiaj posłuchajmy jeszcze Chłopacy i Dziewczyny w edycji radiowej Apteka. Kwadrat, widzę wysprzątane, szamka jedzie już od mamy, alkohole, papierosy, zimne soki i erosy. Wchodzą konie i kociaki, wprost straszliwe zawadiaki. Wszystko jest przygotowane, dealer chyba nie da plamy, już impreza się zaczyna, już sąsiadom rzednie mina. Chłopaki i dziewczyny piją wódę oraz wino. Zawieszone wszystkie wojny, dzisiaj każdy jest spokojny. Już poczułem zapach trawy, zapraszamy do zabawy. Stocznia Gdyńska, chyba wiecie, najfajniejsza jest na świecie. Gadka klej się powoli, ta coś mędzi, ten kalilodzi. Laski piją pierwsze drinki, bo to luźne są dziewczynki. Dziewczynki. Grube ryby, kaszaloty, są studentki, stare cioty, są aktorzy i modelki, to bohemy, najazd wielki. Dziary, snyty, tatuaże, elektryczni narciarze. A w łazience zamiast wody, golden shower dla ochłody. Ta co przyjechała w Fiacie, lubi klocka mieć na klacie. Poloneza, Karo kupi ten, co jest naprawdę głupi. Pepe zna Zakopca Bacę, co lewa każdą pracę. My się dzisiaj tu bawimy, my chłopacy i dziewczyny. Poloneza, Karo kupi ten, co jest naprawdę głupi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We sleep on the brink of extinction. The world lies in wait. Tak sobie pomyślałem, że w tym całym galimatiasie, na który dzisiaj Państwo zwracacie uwagę, przyda się jeden mocniejszy numer, oczywiście przez ludzi, którzy zupełnie normalnie wyglądają, oni się nie przebierają za żadne metalowe stwory, metalowe żółwie, które prosto z piekła wyskoczyły akurat gdzieś w okolicach Polski i zaczynają grać koncert, ale przed koncertem muszą spędzić 3,5 godziny w garderobie, malując sobie i przyprawiając rogi do głowy, żeby wyglądało to bardziej strasznie. Oczywiście dla niektórych wygląda to śmiesznie, dla niektórych wygląda to całkiem poważnie. Wiadomo, każdy wiek ma swoje prawa. My w przedszkolu, pamiętam, przebieraliśmy się za krasnoludki. Jeden z tych, którzy byli ze mną w grupie, już potrafił płynnie czytać, co niespecjalnie wzbudzało taką, można powiedzieć, pozytywną atmosferę wśród reszty grupy, bo jednak był faworyzowany przez panią i przez to, jak pani nie było, czasem jakaś tam oczywiście riposta się zdarzyła, ale to już jest zupełnie inna historia. Życie przedszkolne wspominam niesamowicie barwnie. Poszukiwanie złota w murku, który otaczał nasze przedszkole, okazało się niestety nietrafione, mimo że było blisko i wszyscy mieli takie przeczucia, że właśnie tam ten skarb jest. Także rodzice musieli zapłacić za wymurowanie nowego ogrodzenia. Nie, co prawda nie dużego, bo jakieś 1,5 metra tylko żeśmy rozebrali. I proszę Państwa, tak to właśnie życie upływa na takich niuansach drobnych, które czasami się pamięta, czasami nie. Ja bym chciał tutaj nawiązać, bo ostatnio przypominałem zespół ze Słupska, który zresztą bardzo mi się kojarzy z tą grupą, którą teraz posłuchacie. Chodzi mi o Sonic Youth. Dziś przygotowałem utwór Bull in the Heather. Thank you. spitting on the bull in the heather. Pojawiło się pytanie, czy to jest przypadkiem audycja, która jest puszczana z puszki, czyli nagrana wcześniej, teraz tylko retransmitowana. Nie, to jest audycja grana na żywca. Zresztą sam fakt, że czasami niektóre niedoskonałości nie są korygowane, bo tak jak się nagrywa i później puszcza już z takiego rejestratora, to oczywiście można wszystkie jakieś drobne błędy wyeliminować i jest to wtedy takie bliskie doskonałości. Choć nie o to chodzi, bo w żywym przekazie zawsze jest coś takiego, co jednak dowodzi, że jesteśmy ludźmi i w zasadzie to jest ta wizytówka człowieka właśnie nazywa się drobna niedoskonałość. Niedoskonałość, o właśnie, widzicie Państwo, nawet się na tym złapałem. Chciałbym jeszcze raz nawiązać do ziemi kaszubskiej, do północy, na której w tej chwili jest bardzo dużo śniegu. Z tego, co się orientuję, chyba nigdzie więcej oprócz gór nie ma, czyli dwa krańce naszej ojczyzny są zasypane całkowicie, tak jakby chciał śnieg odciąć nas od reszty świata. Być może oczywiście jest to tylko moja nadinterpretacja, no niemniej jednak zapowiadane są dalsze opady, nie wiadomo jak znowu drogowcy dadzą sobie radę, ale możemy mieć zawsze nadzieję, bo nadzieja umiera ostatnia, że jednak poradzą sobie i ten śnieg będzie uprzątnięty. Grupa Popsysze i tak dla odmiany. W XXI wieku nie ma nic dziwnego, choć zespół złożony jest z samych panów. To tytuł nosi ten utwór Sukienka. I tak już do samego końca Apteki Nocnej będzie hit za hitem, jeżeli oczywiście w tej kategorii można tak nazywać, ale chyba można, w sumie jesteśmy na takim pełnym luzie, także teraz poleci przebój, a możemy to nazwać jeszcze bardziej w starszym stylu szlagier zespołu New Model Army, Here Comes the War. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za te miłe i sympatyczne pozdrowienia. Nie będę tutaj wszystkich wymieniał, bo z reguły taki zwyczaj funkcjonuje, żeby każdego po imieniu i po nazwisku, ale myślę, że chyba nie o to chodzi. Jesteśmy jedną ekipą, która po prostu lubi słuchać muzyki, która nam się podoba. Podobne gusty zbliżają ludzi. W tym wypadku chciałbym jeszcze zaproponować, tak żeby się zmieściły bez dłuższych opowieści, jeden z moich ulubionych zespołów, który zresztą koncertowo zawsze będę polecał, Killing Joke i z ostatniej płyty Corporate Elect. We'll be right back. Jest w Himalajach mityczna kraina, gdzie ludzie żyją po 1000 lat i tej krainy zresztą niejednokrotnie nie jeden śmiałek szukał. Jest zaśpiewana o tym piosenka, która przybliża nam, być może zdradza nawet sekret, jak tam dotrzeć, i tego się podjęli. Beastie Boys, posłuchajmy Shambhala. I pozostając w tych klimatach dalekowschodnich, ale interpretowanych przez ludzi z zachodu, jeden z moich ulubionych, zresztą państwa też, zespołów pożegna dzisiejszą aptekę nocną. Ja tylko przypomnę, że realizowała nas niezawodnie Halina Leszczyńska, wydała Magda Trzaska, prowadził was uniżony sługa Jędrzej Kodymowski, a na sam koniec Narayan i Prodigy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus Ekstra. Señor.